बुध लोक और शुक्र लोक की स्थिति, बुध और शुक्र के द्वारा भगवान शिव की स्तुति और वरदान प्राप्ति। अगस्त जी कहते हैं, तदंतर शिव शर्मा को बुध का लोक दृष्टि गोचर हुआ। तब उन्होंने पूछा, भगवत पार्षदों, यह अनुपम लोक किसका है? भगवान के पार्षदों ने कहा, शिव शर्मन, यह चंद्रमा के पुत्र, चंद्रमा के पुत्र बुध का लोक है। बुध अपने पिता चंद्रदेव की आज्ञा लेकर काशीपुरी में गए। वहां उन्होंने अपने नाम से बुधेश्वर को स्थापित किया है और हृदय में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। तब संपूर्ण जगत के स्वामी विश्वभावन भगवान विश्वनाथ बुधेश्वर नाम से प्रकट हुए। उनका स्वरूप ज्योतिर्मय था। वे प्रसन्न चित होकर बोले, बुध तुम वर मांगो। बुध बोले, पूतात्मा वायु रूप आपको नमस्कार है, अथवा पवित्र अंतकरण वाले आप परमेश्वर को नमस्कार है। ज्योति स्वरूप महेश्वर आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप रूप से अतीत निराकार है, आपको नमस्कार है। सबकी पीड़ाओं का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। शरणागतों के लिए कल्याण रूप आपको नमस्कार है। आप सबके ज्ञाता और सर्वस्थान है, आपको नमस्कार है। आप परम दयालु हैं, आपको नमस्कार है। भक्ति भाव से आप प्राप्त होने योग्य हैं, आपको नमस्कार है। आप तपस्याओं का फल देने वाले और तप स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शंभो शिव शिवाकांत शांत श्रीकंठ शूलपाणे चंद्रशेखर सर्वेश शंकर ईश्वर धुरजटे पिनाकपाणे गिरीश शितिकंठ सदाशिव महादेव आपको नमस्कार है। देवदेव आपको नमस्कार है। स्तुति प्रिय महेश्वर, मैं स्तुति करना नहीं जानता। आपके युगल चरण बिंदुओं में मेरी निश्चल भक्ति बनी रहे। उनकी स्तुति से प्रसन्न हो भगवान महेश्वर बोले, महाभाग तुम्हारा स्थान नक्षत्र लोक से ऊपर होगा और तुम समस्त ग्रहों में अधिक सम्मान प्राप्त करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित की हुई यह मेरी मूर्ति सबको बुद्धि देने वाली होगी, दुर्बुद्धि हरने वाले और तुम्हारे लोक में निवास देने वाली है। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी का प्रसाद प्राप्त करके बुध पुनः स्वर्ग लोक में लौट आए। काशी में बुधेश्वर की पूजा से उत्तम बुद्धि पाकर मनुष्य अगाध संसार में प्रवेश करते हुए डूब नहीं सकता और अंत में बुध लोक में निवास करता है। चंद्रेश्वर के पूर्व भाग में बुधेश्वर का दर्शन करके मनुष्य मृत्यु काल में भी कभी बुद्धि से हीन नहीं होता। महामते शिव शर्मन, बुध लोक से ऊपर यह परम अद्भुत शुक्र लोक है। यहाँ दानवों और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य निवास करते हैं, जिन्होंने सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करके महादेव जी से मृत्युंजयिनी नाम वाली महाविद्या प्राप्त की थी। इस दुर्लभ विद्या को देव गुरु बृहस्पति भी नहीं जानते। भृगुवंशी शुक्र ने अंडज स्वदेज उभयद्विज और जराजुर इन चार प्रकार के प्राणियों को मुक्ति प्रदान करने वाली काशीपुरी में जाकर एक शिव मूर्ति को स्थापित किया और बेल पत्थर आदि सहस्त्र प्रकार के पत्तों और पुष्पों से उसका भलीभांति पूजन किया। चंदन और यक्षत मदर से लेकर लेपन किया, सुगंधित उबटन लगाया, नृत्य और गीतवादि से भुवन को रिझाया तथा भांति भांति की भेंट सामग्री समर्पित करके भगवान को रिझाया। सहस्त्र नाम आदि स्त्रोतों से भगवान शंकर का स्तवन किया। इस प्रकार 5,000 वर्षों तक शुक्राचार्य ने भगवान शिव की भली भांति आराधना की। तत्पश्चात इंद्रियों सहित चित के चांचल्य विक्षेप रूपी महान मल को ध्यान रूपी जल से धोकर अपने निर्मल किए हुए चित रत्नों को उन्होंने पिनाक पाणि भगवान शिव को सेवा में समर्पित कर दिया। तब भगवान शंकर प्रसन्न हो सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी रूप धारण कर उस मूर्ति से प्रकट हुए और बोले, भृगु नंदन मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान शंकर का वचन सुनकर शुक्राचार्य ने दोनों हाथ जोड़ जय जयकार करते हुए उनका इस प्रकार स्तवन किया, सूर्य स्वरूप जगदीश्वर, आप अपनी प्रभा से निशाचर को प्रिय लगने वाले अंधकार को तिरस्कार करके उसे सर्वदा विलुप्त कर देते और तीनों लोकों के हित के लिए आकाश में दिदित्यमान होते हैं, अतः आपको नमस्कार है। हे चंद्र स्वरूप शिव, आप अमृतमयी किरणों से परिपूर्ण हैं, समस्त अंधकार को दूर भगाने वाले और परम सुंदर हैं। आप संसार में निरंतर असीम एवं महान प्रकाश फैलाकर कुमुद पुष्प को प्रमोद देते तथा संसार के प्राणियों के लिए आनंद का समुद्र उड़ेल देते हैं। इतना ही नहीं, आप समुद्र को भी आनंद से परिपूर्ण करते हैं। आपको नमस्कार है। हे वायु रूप परमेश्वर, आप नर्मता एवं विनय से रहित चराचर जगत को भाग्य करने वाले हैं, सब जीव को अपनी प्राण शक्ति देकर बढ़ाने वाले हैं, वायु भक्षी सर्पों की संतुष्ट करने वाले हैं, सर्वव्यापी आप सदा पावन पथ पर चलते हुए सबके उपास्थ हैं तथा संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करने वाले देव हैं। आपके बिना इस संसार में कौन जीवित रह सकता है। आपको नमस्कार है। हे गुणी स्वरूप महेश्वर, आप संपूर्ण जगत के एकमात्र पवित्र करने वाले और प्रणत जनों के रक्षक हैं, अमृत ब्रह्म स्वरूप हैं, संपूर्ण विश्व के अंतरात्मा पावक, क्या आपकी पावन शक्ति के बिना यह आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक जगत कभी जीवित रह सकता है? कदापि नहीं। आपको किया हुआ नमस्कार प्रतिक्षण शांति देने वाला होता है। जन स्वरूप परमेश्वर, आप संपूर्ण जगत में परम पवित्र हैं। इस प्रकार आपको नमस्कार है। आपका उत्तम चरित्र परम विचित्र है, परम उज्जवल है। हे विश्वनाथ, आप इस विचित्र जगत को जलपान और स्नान की सुविधा देकर निश्चय ही बाहर भीतर से पवित्र एवं निर्मल कर देते हैं। आपको नमस्कार करता हूँ। हे आकाश स्वरूप महादेव, आकाश मिलने के कारण यह संपूर्ण विश्व नित्य विकसित होता रहता है। सदा सब पर दया रखने वाले प्रभु, आपसे ही यह जगत जीवन का धारण करता है और आप में ही स्वभावत इसका लय होता है, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे पृथ्वी रूप परमेश्वर, हे विभो, हे विश्वनाथ, हे अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले शिव, इस संपूर्ण विश्व को यह आपके सिवा दूसरा कौन धारण करता है। गिरजानंदनी उमा और नागराज वासुकी आपके आभूषण है। आप परातर हैं, शांति क्षमा आदि गुणों से विभूषित देवताओं में आपसे बढ़कर दूसरा कोई स्तवन करने योग्य नहीं है, अथवा शम दम आदि साधनों से संपन्न संत महात्माओं के द्वारा स्तवन करने योग्य आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे आत्म स्वरूप शिव है, हे अज्ञान का अपहरण करने वाले, हर सबके अंतरात्मा में निवास करने वाले परमात्म स्वरूप अष्टमूर्ति, आपकी इन रूप परंपराओं सूर्य चंद्र पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और आत्मा, इन आठ मूर्तियों से यह समस्त चराचर जगत व्याप्त है। आप प्रत्येक रूप में व्यापक होने के कारण तदंतर तदनुरूप प्रतीत होते हैं, अतः मैं सदा आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, प्रणत जनों को प्राप्त होने वाले संपूर्ण अर्थ समूह में आप ही परमार्थ स्वरूप हैं। भगवती उमा आपके चरण बिंदु की वंदना करती हैं। आप वंदनीय पुरुषों के द्वारा भी अतिशय वंदनीय हैं। आप ही इस विश्व के उत्पादक हैं। आपकी मूर्ति संपूर्ण विश्व के प्राणियों का हित साधन करने वाली है।